कैसे हैं मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले ना। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा। मन मेरा घबरा, तुम ऐसो गए परदेश पिया, तुम चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए, मोरा सैया मुँह से बोले ना, मोरा सैया मुँह से बोले। समझ नहीं पाओगे, तुमने समझ नहीं पाओगे, जब हम ना होंगे तो पहरवा, जब हम ना होंगे तो पहरवा। बोलो क्या तब आओगे, मोरा सैया मुँह से बोले ना।